قل انما العلم عند الله قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی شفیع نا صلی علی میرے آقا میرے رحمہ امیر اہل سنت دامت برکات ملعالیہ کا عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. آئیے مل کر جھوم جھوم کر پڑھیں. آیا ہے بلا ایک بار مدینے کا آیا ہے بلا ایک بار مدینے کا پھر جا کے مرے دیتا دربار مدینے کا پھر جا کے مرے دیتا دربار مدینے کا کیا خوب حسین تر ہے دربار مدینے کا بولو کیا خوب حسین تر ہے دربار مدینے کا بولو کیا خوب ہنسی کر دے دربار مدینے کا میں بھول جوں گا اور بھول جوں گا میں بھول جوں گا جس وقت کروں گا دیدار مدینے کا جس وقت کروں گا دیدار مدینے کا بولو آیا ہے بلاوا ایک بار مدینے کا بولو آیا ہے بلاوا مدینے کا آنکھوں سے لگا لو میں خار مدینے کا آیا ہے بلاوا ایک بار مدینے کا بولو آیا ہے بلاوا ایک بار مدینے کا سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا، آنکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا، بولو آیا ہے بلاوا ایک بار مدینے کا، بولو آیا ہے بلاوا مدینے کا، روتے ہیں جو دیوانے بیتا بھی مستانے، روتے ہیں جو دیوانے بیتا بھی مستانے، ان سب کو دکھا دیجیے دربار مدینے کا، ہم سب کو دکھا دیجیے دربار مدینے کا، بولو آیا ہے بلاوا ایک بار مدینے کا، بولو آیا ہے بلاوا مدینے کا، روتا ہے جو راتا کو امت محبت میں، روتا ہے جو راتا شافعی محشر ہے سردار مدینے کا، وہ شافعی محشر ہے سردار مدینے کا، بولو آیا ہے بلاوا ایک بار مدینے کا، بولو آیا ہے بلاوا ایک بار مدینے کا، اب ذہن جو آیا ہے پر ہاتھ کا چکلیا، چھوٹا ہے جگہ ہی سردار مدینے کا، چھوٹا ہے جگہ ہی سردار مدینے کا، بولو آیا ہے بلاوا ایک بار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، بولو آیا ہے بلاوا ایک بار مدینے کا، تقدیر چمک اٹھے بن جایا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنة الاعتکاف، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں جو اسلامی بھائی حاضر ہیں اور وہ مدنی چینل کے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دیکھو سن رہے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا تو جل جلالہ کہوں گا، جب کبھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، بات کرنے، ٹیک لگانے اور پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے کان لگا کر سنوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. اہم باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. بیان کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے میں بھی نیت کرتا ہوں فیضان مدینہ میں عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شریک اسلامی بھائی بھی نیت فرما لیں کہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور بعد نیت ادائے سنت بات کرتے وقت مسکراتا رہوں گا. اور میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ 14 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. انشاءاللہ اس دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا. لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا. نیکی کی دعوت کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. مدنی قافلے، مدنی نامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. تہکا لگانے لگوانے سے بچوں گا. اختتام پر سنتیں اور آداب بھی بیان کروں گا اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات العالیہ اپنے رسالے وسوسے اور ان کا علاج میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حلیمہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت میں سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے، دعوت اسلامی کے شادی دار مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحات 655 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی جا میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آخر مجھے پتا بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان شروع کی، کہنے لگا، علی جا میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ میں نے جب کفن چورانے کی نیت سے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، میں خوفزدہ ہو کر جو ہی پلٹا، ایک غیبی آواز نے مجھے چوکا دیا، کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو پوچھ لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتا دو۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جب دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، کیا دیکھتا ہوں، مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توک اور زنجیر میں جھکڑا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ میں نے جب تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا، مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کی جسم میں آگ کی کیلے ٹھکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا کہ یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آگ کے ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی، میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور رمضان میں روزہ رکھنے میں سستی کیا کرتا تھا۔ جب پانچویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی، اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات العالیہ اپنے رسالے کفن چوروں کے انکشافات میں نماز کی برکتیں بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کوئی اپنی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورہ المعون آیت نمبر 4-5 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر 5 وقت نماز فرض کی ہے، اور اس کے لیے جو کوئی پڑھے اللہ تبارک و تعالی کتنی برکات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی ایک بھی رکعت فوت نہ ہوئی، اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے، پھر وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سب سے اعلی جنت، جنت الفردوس میں محل بنائے گا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 70 محلات بنائے گا، ہر محل میں سونے اور چاندی کے 70 دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آئیے ہم نیت کیے لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں گے۔ اور الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسلامی بھائی اپنے مختلف ذیلی حلقوں میں جمع ہو کر فجر کی نماز سے لے کر اشراک و چاش تک یہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ قرآن پاک سے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ترجمہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تفسیر سنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دیتے ہیں۔ الحمدللہ شجرہ عالیہ، قادریہ، عطاریہ اسلامی بھائی مل جل کر پڑھتے ہیں، اور اشراک و چاش کی نماز پڑھ کر مسجد سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے، پھر وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشہور رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں محل بنائے گا۔ تو میرے دعوت اسلامی کے وہ ذمہ داران اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں یہ سعادت دی ہے کہ وہ ذیلی مشاورت کے نگران ہیں، حلقہ مشاورت کے نگران ہیں، علاقائی مشاورت کے نگران ہیں، یا دعوت اسلامی کی اور کسی ذمہ داری پر ہیں، اگر ذمہ داری پر نہیں بھی ہے تو اپنی مسجد میں مدنی حلقے کا اہتمام فرمائیں، اور فجر تا اشراق و چاش جس طرح دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے اندر ہے، اسی انداز سے انشاءاللہ عز و جل مدنی حلقہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک کو ہمارے حق میں قبول فرما لیں، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں محلات عطا فرمائے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مبارک ہے ان نمازیوں کے لیے الحمدللہ عز و جل جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے پانچوں نمازوں پر ان کے وضو، اوقات، رکوع اور سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشگی اختیار کی کہ یہ اللہ عز و جل کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دن بھر گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل نہ رہے گا، اسی طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے ایک نماز کو بھی چھوڑ دیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نمازی ہوں، میں چلو شام کو دفتر سے فارغ ہو کر، کام کاج سے فارغ ہو کر، میں بقیہ دن کی نمازیں پڑھ لوں گا، یا بعض لوگ سوئے رہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی 2 پڑھ لیں، کبھی 3 پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، اچھا جمعے سے پڑھ لوں گا، اچھا فلاں دن سے دوبارہ شروع کر دوں گا، کھیل کے میدانوں میں نماز کو ضائع کر دیتے ہیں معاذ اللہ عز و جل، یا فلموں ڈراموں کے شوق میں معاذ اللہ عز و جل یہ نمازیں وقت گزار دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ استغفر اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جوانی عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں گھر بار دیا، رب کی اتنی نعمتیں اللہ اکبر کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہمیں انعام ملا، تحفہ ملا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا نماز، وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مگر یہ کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے جو میں نے آپ کو امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے رسالے سے وہ حکایت پڑھ کر سنائی کہ مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آگ کے ہتھوڑوں سے مارا جا رہا تھا، تو غیبی آواز سے پتا چلا کہ یہ بد نصیب نماز اور رمضان کے روزے میں سستی کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اور ایسا پابند بنا دے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو بنایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنا عبادت گزار بنایا، جس طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان نمازوں کی پابندی کیا کرتے، جس طرح اولیاء عظام نمازوں کی حفاظت کیا کرتے، الحمدللہ عز و جل آج کے دور میں ہمارے سامنے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی مثال ہے کہ آپ نماز کے اس قدر پابند ہے، الحمدللہ عز و جل آپ کی پابندی کے برکت سے آج دنیا بھر کے اندر کروڑوں مسلمان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نمازی بن گئے، الحمدللہ عز و جل۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہم بھی کچھ برکتیں حاصل کر لیں، آئیے آئیے مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، الامان الامان، آپ نے اس میں سنا کہ ایک شخص جو قبر میں تھا اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا، اس کو آواز آئی کہ یہ شخص شرابی تھا اور زانی تھا، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب اس کے بیچنے والے، اس کے پینے والے اور اس کے خریدنے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شرابی قبر سے مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گا، اور اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹک رہی ہوگی، اور ہاتھ میں جام ہوگا، سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم سے چمٹے ہوں گے، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی جو فرعون و حامان کے قریب ہوگی۔ استغفر اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شرابی مر جائے تو اسے دفن کرو، پھر اس کی قبر کھودو، کھود کر دیکھو، اگر اللہ اکبر اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جب کوئی چار مرتبہ شراب پی لے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا نام جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لکھ دیتا ہے، پھر نہ اس کی نماز قبول فرماتا ہے، نہ روزہ اور نہ ہی صدقہ، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس وقت جاری ہے، اور مدنی چینل کے وہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سن رہے ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، شرابی اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پنڈلیاں سوجی ہوں گی، اس کی زبان اس کے سینے میں لٹکتی ہوگی، اور اس کے پیٹ میں آگ اس کی آنتوں کو کھا رہی ہوگی، اور وہ بلند آواز سے چیخے گا، چلائے گا، جس سے ساری مخلوق گھبرا جائے گی، جبکہ بچھو اس کے گوشت پوش میں ڈستے ہوں گے، اسے آگ کی جوتیاں پہنا دیں گے، جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ شرابی جہنم فرعون و حمان کے قریب ہوگا۔ اللہ، اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، جو کوئی توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شراب حرام قطعی ہے، لہذا اس سے تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر بھر کے لیے اس سے محفوظ رکھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے قبر کے اندر سنا کہ ایک شخص جس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا وہ شرابی تھا اور زانی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں چھ نقصانات ہیں، تین دنیا میں، تین آخرت میں۔ دنیا کے تین نقصانات، نمبر ایک، زنا زانی کے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دیتا ہے، نمبر دو، اسے محتاج و فقیر بنا دیتا ہے، تیسرا، اس کی عمر گھٹا دیتا ہے، اور آخرت کے تین نقصانات، زنا اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب ہے، سخت حساب اور جہنم میں مدتوں رہنے کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ چھٹا سورہ المائدہ آیت نمبر 80 ترجمہ کنز الایمان، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی، یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دے گا، اور جس نے کسی عورت سے زنا کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر سے پیاسا روتا ہوا، غمگین، سیاہ چہرہ اور تاریکی کی حالت میں اٹھائے گا، اس کی گردن میں آگ کا توک اور جسم پر پگھلے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا۔ اللہ عز و جل نہ تو اس سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کیا، یعنی ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوگا، اور اگر اس مرد نے اجنبیہ سے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کرے گی، میں نے فلاں مہینے میں فلاں جگہ پر فلاں کے ساتھ ایسا ایسا یعنی زنا کیا تھا، اس وقت اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اس کا چہرہ بغیر گوشت کے ہڈی کا رہ جائے گا۔ اللہ عز و جل اس کے گوشت سے فرمائے گا، میرے حکم سے پہلی حالت پر لوٹا تو وہ گوشت دوبارہ اس کے چہرے پر جم جائے گا، زانی کا چہرہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہو جائے گا۔ زانی جرت کرتے ہوئے کہے گا، یا اللہ عز و جل میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ عز و جل اس کی زبان کو حکم دے گا تو گونگی ہو جا، پس وہ گونگی ہو جائے گی، اس وقت اس کے اعضائے بدن بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ کہے گا الہی میں نے حرام کو چھوا تھا، آنکھ کہے گی میں نے حرام کی طرف دیکھا تھا، اس کے پاؤں کہیں گے ہم حرام کی طرف چلے تھے، اس کی شرم کہے گی، شرمگاہ کہے گی میں نے فعل حرام کیا تھا، محافظ فرشتہ کہے گا میں نے سنا تھا، دوسرا فرشتہ کہے گا میں نے لکھا تھا، اور زمین کہے گی میں نے دیکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے تیری حرام کاری کا علم تھا، اس کے باوجود میں نے تیری پردہ پوشی فرمائی، اے میرے فرشتوں اسے پکڑ کر میرے عذاب میں ڈال دو اور اسے میری ناراضی کا مزہ چکھاؤ، جس نے بے حیائی کی بنا پر میرا غضب، جس نے بے حیائی کی اس پر میرا غضب انتہائی سخت ہوگا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے گناہوں میں مبتلا لوگوں سنو، غفلت سے اب بھی بیدار نہیں ہوگے تو پھر کب ہوں گے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج توبہ کرنے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اگر گناہوں کے سبب، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر گناہوں پر دلیری کے سبب، اگر شراب پینے کے سبب، اگر زناکاری کے سبب، اگر بد نگاہی کے سبب، اگر نمازیں چھوڑنے کے سبب، جماعت ترک کرنے کے سبب، اگر امرد لڑکوں کی طرف شہوت سے دیکھنے کے سبب دلیری رہی، گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع نہ ملا، اور مرتے وقت اگر معاذ اللہ عباد برباد ہو گیا، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کدھر جائیں گے؟ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اگر ایمان برباد ہو گیا، اگر رب ناراض ہو گیا، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج تو بندہ گناہ کو لذت کے لیے کر لیتا ہے، مگر اس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ اگر توبہ کا موقع نہ مل سکا، اگر اچانک موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں رمضان سے توبہ کر لوں گا، ارے میں جمعے سے نمازیں شروع کر لوں گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو کرے کہ اجتماع میں آتے ہیں اور جمعرات توبہ کرتے ہیں، مگر پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں، نہ ہماری آنکھوں پر کنٹرول ہے، نہ ہمارے ہاتھ ہمارے قابو میں ہے, نہ پاؤں پہ زور چلتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میں توبہ کرنے والے کا دوست ہوں. مخلوق کے دھتکارے ہوئے کا سہارا ہوں, فریاد کرنے والوں کا فریاد رس ہوں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا, جس نے مجھ سے سوال کیا ہو اور میں نے اسے محروم رکھا ہو, ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس نے توبہ کی ہو اور میں نے قبول نہ کی ہو, ہے کوئی ایسا جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اسے عطا نہ کیا ہو. میں قریب ہوں اور کرم میری طرف سے ہے, میں جواد ہوں اور جود و عطا میری طرف سے ہے, میں اس کو بھی عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے اور جو اسے جو نہیں مانگتا اسے بھی عطا کرتا ہوں, اور میری رحمت کے دروازے سے گناہگاروں کو دھدکارا نہیں جاتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے آئیے آج دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں, جو کہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں جاری ہے, اور باب المدینہ کراچی میں کئی اور مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہیں, نہ جانے ملک بھر اور بیرون ملک کتنے مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور جو مدنی چینل کے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے ہیں, آئیے آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہم اپنے آپ پر غور کریں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں توبہ کرنے والے کا دوست ہوں, مخلوق کے دھتکارے ہوئوں کا سہارا اور فریاد کرنے والوں کا فریاد رس ہوں, پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت کے دروازے سے گناہ گاروں کو دھتکارا نہیں جاتا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی, ترجمہ کنز الایمان, اے رب ہمارے, ہم نے اپنا آپ برا کیا, تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہوئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ عز و جل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ارشادات بتائے جاتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں بتائی جاتی ہیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً ابھی تو ہم دنیا کے اندر ہیں, اس کے بعد آخرت کے معاملات ہیں, قیامت کا دن ہے, اور قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالی اس دن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو اور بیٹیوں سے, اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہوگی کہ وہی اسے بسے. کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے ہنستے خوشیاں مناتے, اور کتنے منہوں پر اس دن گند پڑی ہوگی, ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے. یہ وہی ہے کافر بدکار. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج دنیا میں موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, ورنہ قیامت کے دن یہ ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا. 50,000 سال کا دن, اور ایسے ہوں گے, ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ مریم آیت نمبر 85-86, جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں کیسی کیسی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آئیے آئیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے یہ نماز قیامت میں نور، برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور بے نمازی قیامت میں قارون، فرعون اور حامان اور منافقوں کے سردار ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو نور تام یعنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں نور تام یعنی مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی، اللہ تعالیٰ قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے دو شعبے بنائے گا، ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جس کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اسے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بازار میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں نور ہوگا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو الحمدللہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو اپنے مال کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے کانوں کو گانے باجے اور بری باتوں کے سننے سے بچاتے ہوئے اس دنیا سے وفات پائی۔ جو لوگ دنیا میں اپنے کانوں کو گانے باجے اور بری باتوں کے سننے سے بچاتے ہوں گے، انہیں قیامت کے دن عرش کے نیچے سے پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنی سماعتوں کو لہو مضامیر سے بچا کر رکھتے تھے، آج میں ان کو اپنی حمد اور ثنا سناؤں گا، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ دنیا میں گناہوں میں پڑے ہوں گے اور کسی مسلمان کے قتل ناحق میں شامل ہوں گے، وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اور چور جو دنیا میں مال چوری کرتے ہوں گے، قیامت کے دن چوری کے مال کو اپنی گردن میں آگ کا توک کی شکل میں لٹکا کر آئیں گے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے بار بار جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جب وہ دروازے کے سامنے آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ریاکار کے عیبوں کو مشہور کر دیا جائے گا، تکبر کرنے والے میدان محشر میں چونٹیوں کی شکل میں آئیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کم تولنے والے کے چہرے سیاہ، زبانیں باہر ہوں گی، آنکھیں پھری اور گردن میں آگ کی ترازو ہوگی، اور بلا وجہ لوگوں سے مانگنے کا عادی پیشور بھکاری، بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے والے قیامت میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہروں پر گوشت نہ ہوگا، یتیموں کا مال نہ حق کھانے والوں کے منہ اور کانوں سے دھواں نکلتا ہوگا، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے والوں کا تھوک ان کے منہ پر ہوگا، چغل خور کی دو زبانیں ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حي للصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، چغل خور کی بروز قیامت دو زبانیں ہوں گی، خیانت کرنے والا اپنی گردن پر اونٹ سوار کیے ہوا آئے گا، اور سود خور کا حال یہ ہوگا جیسے آسیب زدہ، جھوٹا خواب سنانے والے کو دو جو کے درمیان گانٹنے کی تکلیف دی جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ آج دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے، آج نہ جانے کتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نیکیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ہاں، آئیے آئیے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، سنتے ہیں ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب آئے گی وہ عام بڑی مصیبت جس سے، پھر جب آئے گی وہ عام بڑی مصیبت سب سے بڑی، یعنی جب دوسری بار سور پھونکنے پر لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، یعنی دنیا میں جو بھی نیکیاں اور بدیاں کی تھی ان کو یاد کرے گا، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ تو وہ جس نے سرکشی کی یعنی حد سے گزرا اور کفر اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بے شمار ہمارے سامنے ایسی برکتیں، بہاریں موجود ہیں کہ لوگ گناہوں سے تائب ہو کر نیکیوں بھری زندگی گزارنے والے بن گئے۔ تو اگر ہم کوشش کریں ہم بھی گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، مدنی چینل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ان لوگوں کے لیے جو اسے برکتیں حاصل کریں، فائدہ اٹھانا چاہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ میں جن دنوں پنجاب میں درزی کا کام کرتا تھا میرا کردار معاذ اللہ انتہائی خراب تھا، نماز کی بالکل توفیق نہ تھی، لڑائی بھڑائی تقریباً روزمرہ کا معمول تھا، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، غصہ، گالم گلوچ، چوری، بدنگاہی، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑ خانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، الغرض وہ کون سی برائی تھی جو ہم میں نہ تھی؟ میری بد امالیوں سے تنگ آ کر میرے گھر والوں نے مجھے باب المدینہ کراچی بھیج دی۔ میں نے باب المدینہ کراچی کے کارخانے میں ملازمت اختیار کر لی، وہاں لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں، اس لیے میری عادتیں مزید بگڑ گئیں۔ میں اس قدر برا بندہ تھا کہ کبھی کبھی تو خود اپنے آپ سے گن آتی تھی۔ ایک روز مجھے پتا چلا کہ میرے ماموزاد بھائی دعوت اسلامی کے ادارے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کر رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ملنے پہنچا تو انتہائی پرتپاک طریقے سے ملے۔ انہوں نے مجھے انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع کی دعوت پیش کی، جو میں نے قبول کر لی۔ جب میں اجتماع میں حاضر ہوا تو وہاں مجھے کسی نے مکتبۃ المدینہ یعنی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ مالیہ کے رسائل بڈھا پجاری اور کفن چور کے انکشافات تحفے میں دیے۔ میں نے قیام گاہ پر آ کر جب وہ پڑھے تو پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ میں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کی، پنج وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی پکی نیت کر لی، ہر جمعرات پابندی کے ساتھ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنت و برے اجتماع میں شرکت کرنے لگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مرید بن گیا۔ الحمدللہ عزوجل میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ ماموزاد بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عزوجل عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور تا دم بیان جامعۃ المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری مدنی تحریک دعوت اسلامی کو ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھے، کہ اس کی برکت سے مجھ جیسا گندی نالی کا کیڑا عزت و آبرو کے ساتھ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ صلو علی الحبیب، جاری رہے اور کی بس، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات کی کیسٹوں کے ذریعے معاشرے میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ کے رسالوں کے ذریعے گھر گھر کے اندر لوگ نمازی بن گئے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے لیے آج ایک اور خوشخبری ہے۔ الحمدللہ عزوجل میرے خوشخبری تو سن لیں پہلے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر السنت دامت برکاتہ مالیہ کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج منظر عام پر آ گیا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ عزوجل یہ رسالہ آج مکتبۃ المدینہ سے مل سکے گا، نہ صرف باب المدینہ کراچی بلکہ ملک بھر کے مکتبوں پر بھی امید ہے انشاءاللہ عزوجل دستیاب ہوگا۔ انشاءاللہ عزوجل اس رسالے کو لیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، عام بھی کریں گے۔ یہ وہ رسالہ ہے جو کم و بیش آج آپ یوں کہیں گے کون سا ایسا شخص ہے جسے یہ رسالے کی حاجت نہیں، کون ایسا ہے جو وسوسوں سے، مطلب یہ ایسا رسالہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی اس کی نیت کر لیں، عام کرنے کی نیت کر لیں، جب بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے کہیں بھی جائیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے رسائل لیتے جائیں، تحفہ دے، شادی بیاہ کے موقع پر، غمی خوشی کے موقع پر اس کا لنگر کرنے کا ذہن بنائیں۔ آئیے آئیے، میں آپ کو اسی وسوسے اور ان کا علاج سے امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے جو آج ہم نے بیان سنا، توبہ کرنے کا ہمارا ذہن بنا ہوگا، مدنی چینل کے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور جو یہاں موجود ہے فیضان مدینہ میں اسلام بھائی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کسی نے اللہ عزوجل سے دعا کی، یا اللہ مجھے بنی آدم یعنی آدمی کے دل میں شیطان کے وساوس ڈالنے کا طریقہ دکھا دے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیشے کی طرح کا آدمی ہے جس کے اندر اور باہر سب بار پار نظر آ رہا ہے، اس کے کاندھے اور کان کے درمیان شیطان مینڈک کی شکل میں بیٹھ کر اپنی طویل باریک سونڈ کو کاندھے سے اس کے دل تک داخل کیے وسوسے ڈال رہا ہے۔ جب یہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو امیر اللہ سنت فرماتے معلوم ہوا ذکر اللہ وسوسوں کا بہترین علاج ہے، کیونکہ شیطان ذکر الہی سے دور بھاگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کیسی پیاری پیاری باتیں، اگر شیطان وسوسے دلائے نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے، تو یہ امیر اللہ سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج ہماری بہترین انشاءاللہ عز و جل رہنمائی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، انہیں آگے پھیلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے۔ ابھی جو درود پاک پڑھایا جائے گا، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کے بارے میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ چلیے اس درود کو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہل۔ اب جو پڑھا جائے گا درود پاک، اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت احمد ساوی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا، اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یقیناً وسوسے اور ان کا علاج یہ تو آپ نے لینے کی نیت کر لی ہوگی، امید ہے انشاءاللہ اسلامی لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو عاشقان رسول، وہ بھی اپنے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ جہاں جہاں شہروں میں ہیں وہاں سے حاصل کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا، امید ہے انشاءاللہ۔ اس رسالے کے کم و بیش 60 صفحات ہیں اور اس کا بڑے سائز میں سبحان اللہ مکہ مدینہ بھی ہے اور مدنی چینل کی دعوت بھی ہے۔ تو اس رسالے کا ہدیہ ہے 12 روپے۔ جی ہاں، جو بڑے سائز کا رسالہ ہے اس کا ہدیہ ہے 12 روپے، اور جو جے بی سائز میں ہے اس کا ہدیہ ہے 5 روپے۔ تو انشاءاللہ عز و جل لنگر بھی کریں گے، لیں گے انشاءاللہ۔ آج مکۃ المدینہ کے بسوں سے انشاءاللہ امید ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ خوشخبری، جیسا کہ گزشتہ جمعرات اعلان ہوا تھا کہ اس جمعرات آج اجتماع کے بعد شیخ طریقت امیر علیہ سنت باب المدینہ کی جو 5 کابینات ہیں ان میں سے ایک کابینہ ہے پاک اتاری کابینہ۔ تو ماہ محرم الحرام میں یوں تو دنیا بھر میں الحمدللہ اسلام بھائی نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی، لیکن ہماری اس پاک اتاری کابینہ کی 2 ڈویژن فیض مرشد اور در مرشد، ان 2 ڈویژنوں کے اسلامی بھائیوں نے نمایاں کارکردگی پیش کی۔ انشاءاللہ عزوجل آج حلقوں کے بعد فیض مرشد اور در مرشد کے وہ اسلامی بھائی کے جنہوں نے محرم الحرام میں مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی، شیخ طریقت امیر اہل سنت ان سے ملاقات فرمائیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیگر ڈویژن والے بھی اداس نہ ہو. الحمدللہ آنے والے جمعرات یعنی 13 جنوری اسی طرح ہفتہ وار اجتماع کے بعد باب المدینہ کی 3 کابینات, پاک رضوی کابینہ, پاک نوری کابینہ اور پاک ضیائی کابینہ کے 3 ڈویژن ہیں. رضائے مرشد, کرم مرشد اور نگاہ مرشد, ان کے بھی وہ خوش نصیب اسلامی بھائی کہ جنہوں نے ماہ محرم الحرام میں ایک مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی, شیخ طریقت امیر اہل سنت سے آئندہ جمعرات اجتماع کے بعد ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. تو یہ تو دنیا بھر میں مدنی قافلوں نے سفر کیا, انشاءاللہ بتدریج ڈویژن وائز ان کی ترکیب بن رہی ہے. رضائے مرشد جو ڈویژن ہے اس میں کورنگی 2.5 سے لے کر لانڈی 4 تک کے علاقے شامل ہیں, اور جو کرم مرشد ڈویژن ہے اس میں لیاقت آباد, گل بہار, بڑا بورڈ, ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد کے علاقے شامل ہیں. اسی طرح جو نگاہ مرشد ڈویژن ہے اس میں نیو کراچی 11G, 11J, 11D, 11F اور گودرا کالونی کے علاقے شامل ہیں. تو انشاءاللہ یہ اسلام بھائی آئندہ جمعرات ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. مزید کورسز اور 12 ماہ کے وہ اسلام بھائی جنہوں نے گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کر لی ہے وہ ملاقات نہ فرمائیں. امیر علیہ سنت سے جو بھی ملاقات کے لیے حاضر ہو رہے ہیں وہ ان چند باتوں کا خصوصی طور پر خیال فرمائیں. ملاقات کے لیے آنے والے اسلامی بھائی کے پاس اپنا اصلی شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے. ملاقات کے لیے آنے والے اسلامی بھائی صوبہ, ڈویژن, علاقہ مشاہد کے نگران یا قافلہ ذمہ دار کا تصدیق نامہ یہ ضرور ساتھ لائیں, اور تصدیق نامے کا اندراج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کی مدنی تربیت گاہ پر کروائیے. آپ تشریف لا رہے ہیں لیکن اپنے ساتھ کسی بھی عزیز بچے, مریض یا شخصیت کو ساتھ لا کر ملاقات کا مطالبہ کر کے نہ شرمندہ ہوں نہ شرمندہ کریں, اصرار و تکرار کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں. باب المدینہ کے حالات یا کسی بھی وجہ سے ملاقات اچانک منسوخ کی جا سکتی ہے, کسی قسم کے تحائف مت لائیے. شک کی بنیاد پر مجلس حفاظتی امور کسی کو بھی ملاقات سے روکنے کی مجاز ہوگی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے وہ اسلام بھائی جنہیں پچھلے جمعرات اعلان ہوا تھا وہ ان تمام معاملات کا لحاظ کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہوں گے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات چند ایک اور مزید بھی سماعت فرما لیں. الحمدللہ دنیا بھر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی بڑی دھومیں, اور گزشتہ دنوں رمضان مبارک, اس کے بعد ذی‌الحجہ میں, پھر محرم شریف میں شیخ طریقت نے یہاں پر 7-7, 8-8 گھنٹے مدنی مذاکرے فرمائے, اور دنیا بھر سے اس کے پیغامات, اور خود ہم بھی جن جن سے ملتے ہیں جو رشتہ دار ہوں, عزیز ہوں, وہ واقعی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جو بات امیر علیہ سنت جس حکمت عملی سے ہمیں بیان فرماتے ہیں ایسا کوئی سمجھاتا نہیں ہے, اور جب امیر علیہ سنت کسی کو سمجھاتے ہیں تو دیکھا ہے کہ ٹوٹے ہوئے گھر جڑ جاتے ہیں, رشتہ داریاں جڑ جاتی ہیں, نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی یہ محبت ہی پھیلا رہی ہے, اور امیر علیہ سنت کی زبانی اگر ہم بات سنتے ہیں تو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ نے انہی مدنی مذاکروں میں سے ایک بہت ہی پیارا مدنی مذاکرہ, اس میں سے چند سوالات, اور جس کا نام بھی کتنا خوبصورت رکھا ہے کہ جنت میں لے جانے والی 3 باتیں, جنت میں لے جانے والی 3 باتیں کس کس کو معلوم کرنی ہے؟ سب کو معلوم کرنی ہے. تو اب آپ کو تو معلوم کرنی ہے، ظاہر ہے آپ اگر کسی کو دیں گے اس کو بھی معلوم ہو جائے گا، تو وہ تین باتیں کیا ہیں؟ وہ بھی اس مدنی مذاکرے میں ہیں۔ پھر بچہ ضدی کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ اعتراف تو کرتے ہیں بچے ضدی ہو جاتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ امیر علیہ السنت بتاتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے۔ پھر تربیت اولاد، اولاد ہے تربیت کرنی کیسے ہے؟ آئیے باپا سے سیکھتے ہیں۔ پھر تیسری بات، گھر میں جھگڑے ہیں تو ان گھریلو جھگڑوں کا حل کیا ہے؟ بھائی حل معلوم کرنا ہے نا، یہ بھی سی ڈی میں موجود ہے۔ پھر چوتھی بات کہ سسر اپنے داماد سے کیسا سلوک کرے، سبحان اللہ، یہ اہم سوالات اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اس وی سی ڈی میں ہم دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، سیکھ سکیں گے۔ تو جہاں ہم نے رسالے بھی حاصل کرنے کی نیت کی، نیت کر لیں انشاءاللہ اس کو بھی حاصل کریں گے۔ سوئے طیبہ جانے والوں، سبحان اللہ، جو مختلف اجتماعی ذکر و ناد مدنی چینل پر ہوتے ہیں، اس کی وی سی ڈی بھی الحمدللہ ہماری مجلس نے جاری کی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی تحریرات میں سے اہم تعویذات اتاریہ کی طرف سے مجلس کو جو تعویذات دیتے ہیں اسلام بھائی، ان میں ایک بہت ہی اہم ترین ایک پرچہ دیا جاتا ہے فضائل آفات۔ جو پریشان حال ہوتے ہیں وہ اپنی پریشانیوں کا حل جب معلوم کرتے ہیں تو یہ پرچہ عموماً دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی آج مکتبۃ المدینہ سے تخریج کے ساتھ فضائل آفات نامی یہ پرچہ جو ہے، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ایک روپیہ ہدیہ میں دستیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی خوب خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا لنگر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی۔ صلوا علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھائی، گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى على محمد. خوشخبری سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, برائی انوکھا مدنی مذاکرہ ہونے والا ہے. سبحان اللہ, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بے شمار عاشقان رسول حج اور زیارت مدینہ کی سعادت پا کر لوٹے, اور بعض کے جو لوٹنے کے جو واپسی کے جو مناظر تھے وہ مدینہ چینل پہ بھی دیکھے گئے. الحمدللہ عزوجل, اتنے سارے عاشقان رسول کے لیے ایک اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ گویا کہ امیر اہل سنت نے استقبال حجاج, یعنی جو حج کی سعادت پا کر آئے ہیں, ان کا گویا کہ ایک استقبال کیا جا رہا ہے, اور استقبال کے سلسلے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. یعنی اس جو حج کر کے آئے نا وہ فیضان مدینہ آ جائیں, اور انشاءاللہ عزوجل ان حاجیوں کا قرب پانے کے لیے, ان عاشقان رسول کا قرب پانے کے لیے, اور مدنی مذاکرے کی مزید برکت پانے کے لیے انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اچھی باتیں ہوں گی, مدینے کی باتیں ہوں گی, سوالات ہوں گے، پھر جو حج کر کر آئے ہیں ان کے سوالات ہوں گے، ان کے جذبات ہوں گے، ان کے احساسات ہوں گے، اور امیل سنت کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے جوابات ہوں گے. سبحان اللہ. پھر انشاءاللہ مدینے کے کلام بھی ہوتے رہیں گے، تو کبھی مدینے جانے کی باتیں ہوں گی، تو کبھی رخصت ہونے والوں کے تذکرے ہوں گے کہ کس انداز سے رخصت ہوتے تھے، مدینے میں کیا دیکھتے تھے زیارتوں کے حوالے سے، تو پھر حج اور عمرے کے حوالے سے بڑے ہی رنگ برنگے مکی مدنی، رنگ برنگے مدنی پھول انشاءاللہ تعالی اس مدنی مذاکرے بڑا ہی مطلب بیان اعلان کرتے ہوئے یا ترکیب دلاتے ہوئے گدگدی ہوتی ہے کہ کتنا پیارا مدنی مذاکرہ ہوگا، کہ مدینہ مذاکرے میں مدینے کی باتیں ہو رہی ہوں گی. واہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اچھا اب اس پر خوشخبری پر خوشخبری، یعنی سونے پہ سہاگا، یعنی سینے میں جو دل ہے نا وہ بھی خوشی کے مارے مچانا شروع ہو جائے کہ وہ اسلامی بھائی جو حج کر کر آئے اپنا پاسپورٹ لانا مت بھولیے گا. حج کا جو آپ ابھی تو اپنے انٹرنیشنل پاسپورٹ پر ہی وہ حج ہو رہا ہے نا، پاسپورٹ لانا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ جب اپنے اس سال کے حج کا ویزا دکھائیں گے نا ہمارے مکتب کو، تو وہ آپ کے اس پاسپورٹ کو دے کر، آپ کے اس سال کے حج کا ویزا دے کر آپ کو فیضان، آپ کو رمضان ہال میں جانے کی اجازت دی جائے گی، جہاں پر آپ امیر علیہ سنت سے ملاقات کر لیں گے. سبحان اللہ. تو ملاقات بھی ہو رہی ہے، مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، اور مدینہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہفتے کو عشاء کی نماز یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پڑھنے کی کوشش کیجئے. 8 بجے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں عشاء کی جماعت ہے. انشاءاللہ عزوجل عشاء کی نماز پڑھتے ہی مدنی مذاکرے کی نشست کا آغاز ہو جائے گا. یہ تو رہے باب المدینہ میں، تو انشاءاللہ اب تو جن کو پتہ چلے گا وہ امید ہے کہ پہنچ ہی جائیں گے. اب حسرت ان کو کہ ہم کیا کریں، ہم تو دوسرے شہروں میں ہیں. تو آپ کے لیے بھی ایک تسلی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ مدنی مذاکرہ برائے راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. آ جاؤ مدنی چینل کے سامنے آ جاؤ آپ بھی، اور پھر آپ اپنے سوالات ریکارڈ بھی کروا سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال اسی وقت ریکارڈ ہو، اور اسی وقت کچھ ہی دیر کے اندر ممکن ہے کہ آپ کا سوال بھی مدنی مذاکرے میں امیل سنت کو سنا دیا جائے. تو آپ کو وہ نمبر بھی بتا دیا جائے گا جس پر آپ نے سوال ریکارڈ کروانا ہے. تو جہاں بھی ہیں آپ دنیا میں، جہاں بھی ہیں، اور یہ تو ہے تو ان کے لیے، لیکن الحمدللہ مدینے سے کس کو محبت نہیں ہے، کعبہ دیکھنے کا کون جذبہ نہیں رکھتا، کعبے کے گرد گھومنے کا کس کو شوق نہیں ہوگا. تو اب نہ جا سکے لیکن باتیں تو سن سکتے ہیں. کیا عجب کہ اس تذکرے میں، اس مدنی مذاکرے میں ایسی کون سی گھڑی آ جائے، دعا ہو جائے، ہماری آمین نکل جائے، اللہ کو ہمارا آمین کہنا، ہمارا آنا پسند آ جائے، اور آتے سال ہم بھی مدینے پہنچ جائیں. اللہ بے نیاز ہے، وہ رحیم و کریم ہے، رکتا نواز ہے، نہ جانے کون سی ادا اس کو پسند آ جائے. تو چلے کون کون نیت کرتا ہے، اتوار چھٹی ہے، مدنی مذاکرہ ہوگا، باپا ہوں گے، ہم ہوں گے، مدینے کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. یا غوث جاری، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدینہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہفتے کو عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کیجیے، 8 بجے جماعت ہے، اور انشاءاللہ فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز ادا کرتے ہی مدنی مذاکرے کی نشست کا آغاز ہو جائے گا. اللہ تعالی عمل کی شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا جاتا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. نگاہیں جھکا لیجئے، اپنے گناہوں کو اپنے پیش نظر کیجئے. ہو سکے تو پاک پروردگار کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کیجئے. رونا نہ آئے تو رونے جیسے ہی شکل ہی بنا لیجئے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی. دعا کے آداب میں سے کہ جب بھی دعا مانگی جائے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھلی ہوں, ہاتھوں کی اونچائی سینے کے برابر, کندھوں کے برابر, چہرے کے برابر, یا ہاتھ اتنے بلند کیے جائیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے, لیکن ان تمام صورتوں میں ہاتھ کی تھیلیاں موڑی ہوئی نہیں بلکہ آسمان کی جانب کشادہ ہوں, کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان. اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبت على سؤال منكر ونكير. ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے ہمارے پاک پروردگار, ہم گناہگار, سیاہ کار, بد اتوار, بد گفتار, بد کردار بندے تیرے دربار گہربار میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ اٹھا بیٹھے ہیں. ان ہاتھوں کو اٹھانا ہمارا کام ہے اور ہماری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. مولا تیری رحمت پر یقین باندھ کر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں. اے روتوں کو ہنسانے والے, اے بڑے بڑے مجرموں کی توبہ قبول فرمانے والے, اے گناہوں کی بخشش کے پروانے عطا فرمانے والے پاک پروردگار, ہم گناہگاروں, سیاہ کاروں, بد اتوار تیرے دربار میں حاضر ہیں. الہ العالمین, گناہوں کی وجہ سے بدن کے ایک ایک حصے سے گناہوں کی بو آ رہی ہے. اے پاک پروردگار, جب سے ہوش سنبھالا ہے گناہوں ہی میں آنکھ کھلی. اے اللہ, گناہوں کے سبب ہمارا نام اعمال پر ہو چکا ہے. اے پاک پروردگار, جب نام اعمال پر نظر جاتی ہے تو اے اللہ دور دور تک کسی نیکی کا نام و نشان نظر نہیں آتا. تیری قسم, اے اللہ, ہم سچ مچ گناہگار ہیں. نیک لوگ عاجزی کرتے ہیں لیکن اے اللہ ہم تو سچ مچ گناہگار ہیں، اگر ہمارے گناہوں کا شمار کیا جائے تو اے پاک پروردگار، اے پاک پروردگار ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر تمام دنیا کے پانیوں کے پانی کے قطرے بنائے جائیں یہ قطرے تھوڑے ہوں گے، ہمارے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ اے اللہ دنیا بھر کے درختوں کے پتوں کی گنتی کر لی جائے یہ پتے تھوڑے ہوں گے، ہمارے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اے اللہ اگر ستاروں کی گنتی کر لی جائے یہ ستارے بھی تھوڑے ہوں گے، ہمارے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اے اللہ اگر تیری مخلوق کی گنتی کر لی جائے تیری مخلوق بھی تھوڑی ہوگی، ہمارے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں مگر تیری رحمت سے ہرگز زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ اے پاک پروردگار ہم گناہگار اسی رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم اسی رحمت کے طالب بن کر آئے ہیں، ہمارا دامن خالی ہے، ہمارے پاس کوئی اس سے عمل نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحمت نہ فرمائی، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، اگر تو ہم سے راضی نہ ہوا اور کہیں ہمارا ایمان برباد ہو گیا، اے اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ تجھے اپنے محبوب کی عشق بھاری کا واسطہ جو امت کی محبت میں ہوا کرتی تھی، میرے آقا کے لمبے لمبے سجدوں کا واسطہ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم نہیں جانتے کہ کس لمحے ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑ جائے، غفلت ہی میں زندگی کے دن کٹتے جا رہے ہیں، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، غفلت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہم نہیں جانتے کب ہماری موت آ جائے، ہم بھلے چنگے رات گھر میں سوئے ہوں اگلے روز ہمارا مساجد میں اعلان کیا جا رہا ہو کہ رات کو بھلا چنگا سویا تھا اس کا انتقال ہو گیا، ہم نہیں جانتے کب غسال تخت غسل اٹھا کر ہمیں غسل دینے کے لیے آ رہا ہو، ہمارے کپڑے کینچی سے کاٹے جا رہے ہوں اور ہمیں بھی نیم گرم پانی سے غسل دیا جا رہا ہو، ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہو اور گھر میں اعلان کیا جا رہا ہو اپنے لخت جگر کا آخری دیدار کر لو، اپنے لخت جگر سے آخری بار اس کو دیکھ لو، پھر قیامت تک تمہیں نظر نہیں آئے گا، ساری آسیں دم توڑ جائیں گی، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اے پاک پروردگار اس نازک لمحے میں ہمیں قبرستان کی طرف لے کر چل دیا جائے گا، وہ قبرستان جس میں دن کو جاتے وقت بھی ڈر لگتا تھا، ہماری قبر کھد کر تیار ہو چکی ہوگی۔ ہماری قبر کھد کر تیار ہو چکی ہوگی، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ناز اٹھانے والے دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں قبر میں اتار دیں گے۔ اے پاک پروردگار، اے پاک پروردگار اس سے پہلے کہ ہمیں موت آن پہنچے، اے پاک پروردگار محبوب کا واسطہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری ساری خطائیں مٹھا دے۔ اے پاک پروردگار تجھے غوث اعظم کا واسطہ، تجھے داتا علی حجویری کا واسطہ، خواجہ اجمیر کا واسطہ، اعلی حضرت کا واسطہ، میرے پیر و مرشد کا واسطہ، یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، اے اللہ قبر کی وحشت سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہماری قبر میں سانپ اور بچھو نہ آئے، ہماری قبر میں آگ نہ بھڑکائی جائے، اے اللہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اے اللہ میدان حشر میں رسوائی سے محفوظ فرما، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، آہ رسوائی کی آفت میں پھنس گیا، یا اللہ یا اللہ یہ دنیا والے ہمارے گناہوں سے واقف نہیں، اگر تو ہمارے گناہوں کو ان پہ سار کر دے، ہمیں دھکے مار مار کے دور کر دے، یہ تیرا کرم ہے تیری رحمت پہ پردے ڈالو، بڑے گناہگار ہیں، ہمیں شرم بھی نہیں آتی، یا اللہ گناہوں میں دل لگ جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، ہمارے پیر و مرشد کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے، ہم پہ کرم فرما، سنتوں کا پیکر بنا دے، عاشق رسول بنا دے، پنج وقتہ با جماعت تکبیر اولی والا پکا سچا نمازی بنا دے، یا اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما دے، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں تادم عزیز مرشد کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرما، اے اللہ کبھی بھی ہم دعوت اسلامی سے ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی جدا نہ ہوں، یا اللہ اے پاک پروردگار ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں سچا پکا مخلص عاشق رسول بنا دے، ہمیں درس دینے والی زبان عطا فرما، نیکی کی دعوت دھومے مچانے کے لیے اللہ جسم و جان عطا فرما، اے اللہ کفل مدینہ والی زبان اور آنکھیں نصیب فرما دے، یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، ہمیں روزانہ آخرت چمکانے کے لیے اس دنیا ہی میں فکر مدینہ کی سعادت عطا فرما دے، یا رب کریم ہمیں دو جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے، امیر اہل سنت شیخ طریقت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما دے، ان کا سایہ ہم پر دراز فرما دے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے، یا اللہ جس طرح ہمیں نیک بنانے کی کوششیں فرما رہے ہمیں ایسا ہی نیک بنا دے، یا اللہ عزوجل ہمارے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جو اجتماع میں آئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یا اللہ جو جو نیک تمنائیں ہیں پوری فرما دے، یا اللہ عزوجل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داریاں دور فرما دے، گھر کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ محبوب کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا حبیبی یا طبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصطفیٰ جانی رحمت دے لاکھوں سلام، شمشِ بزم میری ہدایت دے لاکھوں سلام، شمشِ بزم میری ہدایت دے لاکھوں سلام، تاجی دارِ حرم ایشے شاہِ دی، تم پہ ہر دم درود و سلام، ہو ہی گاہِ کرم مجھ پہ چلانے دی، تم پہ ہر دم درود و سلام، تم پہ ہر دم درود و سلام، دوری رہے کرنا اٹھ جائے کاش شیطان میرے باہے دفتر ہونے کو مل جائے، سجدہ تم پہ ہر دم کرو تم پہ ہر دم کرو تم پہ ہر دم کرو درود سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جائے قیامت میں مولا کہیں، تم پہ ہر تم پہ مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہمارا دادا مصطفیٰ شمعِ بزم میں میٹھے میٹھے اسلام بھائی اب انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء ہوگی, اس کے بعد عشاء کی جماعت ہوگی, اور مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری کا بیان کا سلسلہ قیامت کی نشانیاں, یہ انشاءاللہ عز و جل کم و بیش 9 بجے یہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یہ بیٹھے رہیے, اور انشاءاللہ تقریباً 9 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری سلمہ الباری کا بیان قیامت کی نشانیاں انشاءاللہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے, صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.